مدینہ، یہ ٹوکن کے ذریعے قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہاں وہ ٹوکن سسٹم بہت ہے اور بہت اعلانات ہوتے ہیں اور ان کے دفاتر کھلے ہوتے ہیں اور حاجی بھی بولتے ہیں عرب کون جھنجھٹ پہ پڑے گا جائیں گے، نعوذ باللہ جھنجھٹ نہیں ہے، سعادت ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کرے تو. تو حاجی لوگ مطلب جو ہے وہ ٹوکن دے رہے تھے، تو ٹوکن سے قربانی کر رہے ہیں بہت ساری خرابیاں. ایک تو یہ کہ لاکھوں جانور شرائط کے مطابق کہاں سے لائیں گے؟ قربانی کی شرائط جو ہے، جیسے بکرا ہے تو وہ ایک سال کا ہو، دمبا ہے یا بھیڑ ہے تو چھ مہینے کا ہو، مگر اتنا تگڑا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. اگر یہ دمبا کمزور ہے یا دیکھنے میں ہی منا لگ رہا ہے تو وہ چھ مہینے کا تھوڑی چلے گا، جیسے عوام میں چھ مہینے کا جائز ہے. چھ مہینے کا جائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو جاندار، تو وہ اس طرح تو لا نہیں سکتے. بلکہ صحیح بات ہے کہ جو لوگ یہ شعور رکھتے ہیں شرائط کا جانور کیسا ہونا چاہیے، عوام کو شعور نہیں ہوتا اتنا، جو اپنے یہ سیکھ کر جاتے شعور رکھتے، ان کو خود جا کر بھی منڈی میں اپنے لیے دو چار جانور ستھرے یعنی کہ قربانی کے قابل نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تلاشنے میں. کان اکثر کے کٹے ہوئے ہیں تو عمریں چھوٹی ہیں، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کچھ کا کچھ چکیاں کٹی ہوئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب بتائیے وہ لاکھوں جانور شرائط کے مطابق کہاں سے لائیں گے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ترتیب واجب ہے، یعنی کہ پہلے جا کر کنکریاں مارنی ہے 10 تاریخ کو، اس کے بعد قربانی کرنی ہے. لیکن یہ 10 تاریخ کو قربانی ہو جائے گی آپ کی، آپ نے کنکریاں ماری نہیں ماری ان کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کنکریوں کے بعد جانور ذبح ہوا یا پہلے ہوا، اور وہ ٹائم غالباً دیتے ہیں 10 بجے کا، شاید کوئی ایسا ٹائم دیتے ہیں یہ کہ اتنے بجے آپ کا جانور ذبح ہو جائے گا. اور اگر بھیڑ ہوئی کنکریاں مارنے آپ نہ جا سکے، طبیعت سست ہو گئی یا رش دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ گئے یا بھگدڑ مچی، کچھ بھی ہو سکتا ہو، تو اگر آپ کے جانور کے گلے پر کنکریاں مارنے سے پہلے چھری چل گئی تو پھر آپ پر دم باجی ہو جائے گا، دم کا بکرا دینا پڑے گا. تو اسی لیے مطلب یہ کہ اگر قربانی کرنی ہے تو اپنے ہاتھوں سے کریں، یا اپنے حاجیوں میں سے کسی کو وکیل کر لیں، تو سمجھدار حاجی ہو جو جانتا ہو جانور تلاش کرنا، وہ خود جا کر مینا میں کنکریاں مارنے کا اس کو قربانی کرے، بے شک پہلے دن نہیں کر پاتے دوسرے دن کر لیں تیسرے دن بھی کر سکتے. ٹوکن سسٹم سے اپنے کو اتفاق نہیں ہے، ہمارے علماء اس سے اتفاق نہیں رکھتے کہ ٹوکن میرے کو تو ملتے ہیں لوگ تو ہم تو پھر مشورہ دیتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں دوبارہ کر دو ٹوکن، اب ہو گیا وہ تو واپس دینے سے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا لوگ لے لیتے ہیں. یہ ویسے کچھ ہوتی ہے ان کی شرائط، اتنے 20 حاجی یا کچھ ایسے ہوتی ہے ترکیب کہ اگر اتنے جانور ہوا تو ایک نمائندہ اپنا بھیج دو آپ کے سامنے قربانی کی جائے گی. یہ بھی ہے بہرحال بہت مشکل ترین معاملہ، حاجی بعض وقت بچھڑ جاتے ہیں، کنکریاں مار پاتے ہیں نہیں مار پاتے، حجنیں رہ جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.